जय जगन्नाथ भक्तवृंद, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ नंदीघोष देखी भक्त कहुची, महाप्रभु तुम्हें जे निजे रथ निजे रथी निजे सारथी, हे महाप्रभु श्रीक्षेत्र बड़दाण्डर आज मुझे आपको प्रणति जनाऊँ, महाप्रभु प्रणति जनाऊँ, हे कला शांत, हे जगन्नाथ महाप्रभु। प्रभु हे प्रभु हे सत्यरे तुम्हें त्रेतारे, तुम्हें सत्यरे तुम्हें त्रेतारे, तुम्हें द्वापरे तुम्हें कलिरे, तुम्हें एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हे न प्रणति हे कला मूर्ति, हे न प्रणति हे कला मूर्ति। जगन्नाथ महाप्रभु श्रीक्षेत्र मौड़मणि, तुम्हें तो मोरी देहरे विजय करा, तुम्हें एड़े बड़ कथा कहूँ भक्त जगन्नाथ महाप्रभु को आपण मैंने दर्शन करेंगे, भाव दर्शन करेंगे। देह नंदी घोष रथे तुम्हें आत्मारथी, निजे ही निज को तुम्हें करिछ सारथी, श्वास टाणु रथ निश्वास दौड़ी, संसार दांडे से रथ नीति जाए गड़ी, तुम्हें तपरे तुम्हें जपरे, तुम्हें तपरे तुम्हें जपरे, तुम्हें शांति रे तुम्हें प्रीति रे, तुम्हें काल जयी ब्रह्म सकती, प्रणति हे कला मूर्ति, हेन प्रणति हे कला मूर्ति। भक्त महाप्रभुंकर विश्वरूप दर्शन करी जमी अर्जुन भय करा से भाया भय कर भक्त, हे मणिमा तुम विश्वरूप देखी डर लगे मते, मु अर्जुन अरविंद स्तुति करे चित्ते, आहे इच्छामय पूर्ण हे जुगे जुगे धराधामे धर्म रक्षा हेऊ, तुम्हें भक्ति रे রে তুমি মুক্তি রে তুমি ভাব রে তুমি প্রেম রে তুমি অগতির বৈকুণ্ঠ গতি হেন প্রণতি হে কলা মূরতি হেন প্রণতি হে কলা মূরতি সারথি এন প্রণতি হে